Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszamy, zapraszamy, zbliżcie się państwo, rozgośćcie. To jest laboratorium, to jest miejsce, w którym możecie odnaleźć nie tylko najlepsze dźwięki. Dzień dobry, przepraszam ale także za pani spóźnionych prowadzących, dlatego tak zaczynam. Tak. Przy mikrofonach Bruno i Jakub Dybek, czyli Laboratorium Innych Częstotliwości. Pan Jot ma tendencję do dziwnie zatytułowanych audycji, gdy je opracowujemy. Dzisiejsza nosi tytuł Milimetr Szczęścia. Przekonamy się, czy tego wieczoru zasada jedności czasu, miejsca i przestrzeni będzie miała zastosowanie. Jak zawsze. Gramy. Będzie przejażdżka na wysokim koniu, pani Jot. Zdecydowanie. Queen, One Year of Love. Czy można zacząć bardziej patetycznie, bardziej wzniośle? A teraz szybka przesiadka na śliski tor przeszkód. Wystrzelimy państwa i siebie z procy. Lecimy. Cocaine decision. No job. Ależ to wspaniała satyra na wszystkich królów życia, na wspomagaczy. Profesor Frank Zappa nagrał ponad 60 albumów, a utwór pochodzi z płyty The Man from Utopia. A teraz coś na złagodzenie obyczajów. Laboratorium innych częstotliwości. Flesh and Blood. Skrążka o tym samym tytule. Piękne rozpoczęcie ery lat 80. w muzyce popularnej. Zawieszenie poprzeczki na najwyższym poziomie. Przed nami zespół, co do którego pan J ma niewątpliwą słabość. I teraz posłuchaj, jak to wykombinowałem. Za pretensjonalność, która była świadectwem ich bezpretensjonalności. Świetnie to wykombinowałeś. Przekonajmy się. We have all time in the world. Laboratorium Innych Częstotliwości to naprawdę git audycja. Pozdrawiam, magister Migała. Land that is open and free. śpiewy rap. Teraz będzie Bowie, Bruno. A, proszę bardzo. Znowu? Przewija się ostatnio na moich słuchawkach. Ostatni bastion oporu przed Davidem Bowie pada, drodzy słuchacze. Wspomnijcie moje słowa. Jedziemy. Darling, cling to me. Wild is the Wind. Za nami. Kolejny zespół wpadł mi do głowy niczym kamień do jeziora i utknął bardzo niespodziewanie. Zapowiesz? Fine Young Cannibals to brytyjska grupa, która początkowo działała pod nazwą The Beat International, ale po odejściu kilku członków zespołu przekształciła się w formację trzech muzyków. Roland Giff jako wokalista, Andy Cox na gitarze i David Steele na basie. Także kolejna nieoczywista odsłona muzyki, tym razem późnych lat 80. przed nami. Laboratorium innych częstotliwości.

Muszę Państwu przyznać, że kolejny artysta przeżywa ostatnio renesans w moich odsłuchach i towarzyszy mi przy odkrywaniu nowych rzeczy w albumach, o których na jakiś czas zapomniałem. Mówimy o Elvisie Costello, do którego, jak pamiętam, pierwsze zetknięcie z jego muzyką, nie musiałem się długo przekonywać. Utwór z płyty King of America z okładką, którą koniecznie musicie Państwo znaleźć i obejrzeć. Gramy. Alive and Kicking. O ile eksplorowaliśmy dość nieoczywiście, ale i zachowawczo lata 80., to ten numer stanowi ich apogeum. Barwne, barokowe niemal, ale jakże smaczne. Ile się tu dzieje, i chórki, i gitary, i fantastyczny wokal. Wszyscy miłośnicy baroku w muzyce niech czują się przez nas zachęceni do dzielenia się własnymi wrażeniami. Możecie pisać do nas na adres bruno@polskieradio.pl lub jakubdybek@polskieradio.pl. Żegnamy się z Państwem akcentem zachęcającym do poszukiwań muzycznych. Panie redaktorze, nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. For Luxembourg, Luxembourg. I flew Budapest, AFN, Hilversum, Helvetia, in the days before rock and roll. In the days before rock and roll. We met, we let the goldfish go in the days before rock and roll. Fats did not come in without those wires. Knobs. Fats did not come in without those wireless knobs. Elvis did not come in without those wireless knobs, nor Fats, nor Elvis, nor Sonny, nor Lightning, nor Muddy, nor John Lee. In the days before rock and roll. Let the goldfish go down the stream before rock and roll. And then the killer came along. The killer.